Uni jest miękka i elastyczna, a dodatkowo Regenerum zabezpieczają przed starzeniem. Regenerum. Pełna regeneracja. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 4 listopada, minęła 9. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na początek najnowsze i niestety smutne statystyki policji. W długi weekend było ponad 350 wypadków, w których zginęło 45 osób. Może się zdarzyć, że na karcie będzie tylko jeden kandydat. W serwisie Trójki podpowiadamy, jak głosować podczas trwającej drugiej tury wyborów samorządowych. Obchody stulecia niepodległości Polski zaczynają się na Jasnej Górze. Na miejscu jest nasz reporter. Za chwilę sprawdzimy, co jest w planach. Aż 45 osób zginęło od środy na polskich drogach. W sumie doszło do trochę ponad 350 wypadków. To policyjne smutne statystyki, włącznie z wczorajszym dniem. Na drogach zatrzymano też 1040 pijanych kierowców. Szczyt powrotów z długiego weekendu jest przewidywany na dzisiejsze popołudnie. Policjanci radzą dobrze zaplanować podróż, a jeśli to się nie uda i wyjechaliśmy za późno, to nie warto przyspieszać. Są naprawdę takie osoby, które ścigają się z nawigacją i próbują nadrobić te kilometry, natomiast przestrzegamy przed tego typu podejściem, ponieważ my na trasie 100 czy 200 kilometrów jesteśmy w stanie przy takiej szybkiej jeździe nadrobić około 5 minut. To naprawdę nie ma sensu, bo my z tymi pojazdami, które wyprzedzamy w ten sposób agresywnie jadąc, my możemy się z nimi spotkać w korku, w kolejnym mieście. Mówił Radosław Kobryś z Komendy Głównej Policji. W kalendarzu 4 listopada to od 2 godzin Polacy wybierają wójtów, burmistrzów i prezydentów. Druga tura wyborów samorządowych jest w 649 gminach i miastach. Tym razem wyborca otrzymuje tylko jedną kartę do głosowania, a na niej tylko 2 nazwiska kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę głosów, ale żaden z nich nie uzyskał poparcia większego niż 50%. Sędzia Wiesław Buś z Państwowej Komisji Wyborczej zwraca też uwagę, że może się zdarzyć również tak, że na karcie będzie tylko jedno nazwisko. Wówczas wyborca głosuje za wyborem kandydata, stawiając znak X, przypomnę, co najmniej 2 linie przecinające się w obrębie kratki, w kratce oznaczonej słowem tak, jeżeli chce oddać głos za tym kandydatem, lub w kratce obok słowa nie. Jeżeli wyborca postawi krzyżyk w więcej niż jednym okienku lub nie zaznaczy żadnego z pól, to oddany głos będzie nieważny. Jasna Góra zaczyna obchody stulecia niepodległości Polski. 4 listopada 1918 roku żołnierze Józefa Piłsudskiego pod dowództwem kapitana Artura Wiśniewskiego wyzwolili sanktuarium. W planach dzisiaj jest msza oraz lekcje historii na żywo, a także wydarzenia kulturalne. Na miejscu jest nasz reporter Przemysław Lis. Witaj, Przemku. Jak Dzień będą dobry. Wyglądać dzisiejsze uroczystości? Za pół godziny na Jasnej Górze rozpocznie się msza dziękczynna za stulecie niepodległości, której będzie przewodniczyć metropolita częstochowski ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Po mszy na jasnogórskich błoniach zaplanowano piknik historyczny, gdzie będzie można zobaczyć, jak dokładnie 100 lat temu wyglądało zajęcie przez polskich żołnierzy jasnogórskiej twierdzy. Ponadto dziś na wieży klasztoru pojawi się olbrzymia polska flaga, podarowana przez prezydenta Andrzeja Dudę, mówi ojciec Mariusz Tabulski, paulin z Jasnej Góry. Wieży zostanie spuszczona 100-metrowa flaga. Zrobią to komandosi z Lublińca. Na placu będziemy w czasie tego pikniku mogli zobaczyć wozy żołnierzy strażackie, a przede wszystkim będziemy mogli śpiewać patriotyczne pieśni. Będziemy mogli uczestniczyć w rekonstrukcji tych wydarzeń sprzed 100 laty. Ponadto dziś w Częstochowie zaplanowano wykonanie oratorium o kardynale Stefanie Wyszyńskim, koncert zespołu pieśni i tańca Śląsk oraz inaugurację nowej iluminacji jasnogórskiej wieży, która do 11 listopada będzie się prezentować w biało-czerwonych barwach. O obchodach stulecia niepodległości z Jasnej Góry mówił Przemysław Lis. Kto wybiera się na warszawski cmentarz Powązkowski, to już może tam spotkać kwestujących. Pieniądze do puszek zbierają m.in. znani artyści, aktorzy, dziennikarze czy politycy. W tym roku fundusze zbierane są na remont Alei Katakumbowej. Zmiany na Starych Powązkach widzi m.in. Roman Szczeblewski, który kwestuje 4. rok z rzędu. Tutaj pomnik wyremontowany, tam pomnik wyremontowany i widać, że to przynosi efekty. A hojnych mamy warszawiaków? Warszawiaków mamy hojnych. Tak, mogę powiedzieć, że pierwszego bardzo dużo miałem banknotów w swojej puszeczce, nie tylko drobnych. A tylko 1 listopada zebrano około 200 tysięcy złotych. Dzisiaj akcja ruszyła przed kilkoma minutami i potrwa do 18. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

someone's been sleeping in my bed. Said the papa bear, said the papa bear. Someone's been sleeping in my bed too. I said the mama bear, said the mama bear. Be-bobbery bear, said the little wee bear. Someone's been sleeping in my bed too. And here she is. Then Goldilocks woke up and broke up the party, and she split that scene. Bye, bye, bye. Said the purple bear, said the purple bear. Goodbye, goodbye. Said the mama bear, said the mama bear. Beat bobble rebear. Dzień dobry, Franku, poranku. Czy mi się wydaje, czy w naszym zagadkowym studiu pojawiły się dwie niezwykle utalentowane osoby? Tak. A, tak? Tak. A jednak. Pan ma talent do czego, proszę pana? No. Aha, co to było? Kto wypuścił tę muzykę? Proszę bardzo. No, ja trochę umiem animować i też lubię. A z pisaniem? Jak sprawa się ma? No też czasem piszę. Aha. A pan do czego ma talent, proszę pana? Do śpiewania. No tak już po prostu? A nie dobrze, ja na skrzypcach. Aha. Lubię też grać w piłkę nożną. Ale wiesz, że no zaśpiewać możesz nam jakiś fragment ulubionej piosenki. Możesz czy nie? Mogę, mogę. Teraz tak po prostu? O. Świetnie, no to zamieniamy się w słuch, proszę pana. Co by tutaj zaśpiewać? Coś, co pierwsze przyjdzie ci do głowy. No, takie ciach i już. Złapałem kawałek, frazę. Kiedyś, gdy zmądrzejemy, gdy świat się zmieni, gdy nadejdzie dzień, modlę się, by kiedyś już umieć tak dobrze żyć. Coś tam, nie wiem. Nie o, wiem. Ho, ho, ho, pięknie. Tutaj wszędzie uśmiechy. Pani Ania Regulska się pięknie uśmiecha, która realizuje ten program. Marek Pawlukiewicz. No i my wszyscy. Pan Stanisław, dzień dobry. Dzień dobry. Pan Michał, dzień dobry. Dzień dobry. Jestem zaszczycona, że z tak utalentowanymi panami mam do czynienia dzisiaj. Ale po takiej próbce możemy już chyba zacząć naszą zagadkową przygodę. Zgadza się? Tak. No to w takim razie, panowie, uwaga, ja trzymam kciuki. Podpowiedź numer... 1. No dobrze. Hiszpanie odkryli go w 1536 roku podczas podboju Peru. Gdzie leży Peru? M? M to tyle też wiedziałam. Może pod Polską? Pod Polską? Panie śpiewający przepięknie, gdzie leży Peru? No, kontynent na literę A. Nazwa jego Australia? Zaczyna się na literę A. Afryka. Odpowiadam wam. Afryka. Nie. Pudło, pudło. Atlantyda. Pudło. Antarktyda. I pudło. I? Ameryka Południowa. No brawo, fanfary poproszę dla tego pana. Tam, ta, tam, tam, ta, tam. Ameryka Południowa, ocean spokojny. No więc najpierw odkryli go, a potem tego bohatera naszej zagadki, prawda? A potem przywieźli do nas, do Europy. Jest to pierwsza roślina, i to jest podpowiedź znacząca, wyhodowana w kosmosie. Słonecznik. Największy na świecie ważył prawie, i ja w to nie mogę uwierzyć, 6 ton. I został wyhodowany w USA kilka lat temu. Istnieje ponad 500 sposobów na przygotowanie. No, jako potrawy naszego bohatera. Dzień. Ciasteczkowy potwór w nigeryjskiej wersji ulicy Sezamkowej miał obsesję na punkcie bohatera naszej zagadki. Myślę, że wy też miewacie obsesję na jego punkcie, ponieważ bardzo, bardzo go lubicie. Dynia? Nie, nie jest to dynia, nie jest to słonecznik. Kevina Bosza sprzedał zdjęcie bohatera naszej zagadki, na którym bohater prezentował się na eleganckim czarnym tle za... bagatela $1,000,000. Jakieś jajko? W województwie zachodniopomorskim, w miejscowości Biesiekierz, znajduje się pomnik bohatera naszej zagadki i może stamtąd ktoś do nas zaraz zadzwoni. Do Polski trafił on po zwycięstwie Jana III Sobieskiego pod Wiedniem. No i jeszcze taka podpowiedź, to warzywo, tak? Bardzo w naszym kraju popularne. Jecie je bardzo, bardzo często. Pomidory? Cukinia? Dobrze, to zrobimy tak. Skoro wiem, że jest to warzywo, że jest bardzo popularne, ja dodam jeszcze od siebie najbardziej w naszym kraju, to macie trzy szanse każdy, dobrze? Aby trafić. Michał, raz. Cukinia. Dwa. Dynia. Nie. Trzy. Jak to się nazywa? Ty się zastanów, Stasiu. Raz. Warzywo. Ogórek. Dwa. Obiad. Ziemniak. I trzy? Ten. No dobrze, to wystarczą dwa. W takim razie to zapytamy pana Mieczysława Gajdę, dobrze? Proszę bardzo. To warzywo wszystkim znane, a przy tym bardzo jest zdrowe. Gdy pokroisz je w plasterki, wnet frytki gotowe. Numer telefonu możemy teraz podać, bardzo proszę, 22 i 7 trójek. Tak jest. Have a chat, a place to call around the world. Operator getting me Beijing, jing, jing. Przy tym bardzo jest zdrowe. Gdy pokroisz je w plasterki, wnet frytki gotowe. Ja nie wiem, czy te frytki takie gotowe, raczej nie. Znaczy gotowe tak, ale zdrowe. Serdecznie witamy pana Adama, 8-letniego, który dzwoni do nas po sąsiedzku znowu z Warszawy. Halo, halo. Jestem. Jesteś, jak my się bardzo cieszymy, że jesteś. Dzień dobry, proszę pana. No to teraz czekamy z zaciśniętymi kciukami. No niech padnie odpowiedź na te nasze pytania. Odpowiedź to ziemniak. No proszę, jak reagujemy? Tam, ta, ta, tam, tam, tam. Ale trudne to nie było, Adamie, prawda? Było trudno? Nie było. Nie było. Słuchaj, no o tych frytkach tam pan Mieczysław opowiada, ale my wiemy wszyscy, że frytki nie są specjalnie zdrowe. Czy ty jesteś w stanie podać nam nazwy, nie wiem, dwóch powiedzmy potraw, które można przyrządzić, przygotować z ziemniaka, czy zrobić z ziemniaka, ale żeby one były zdrowe? Uda się nam? No zdrowe to no. I ślapki ziemniaczane. No bo patrz, jak szybko poszło. No świetnie. A czy pan nie chciałby czasami tu z nami w zagadkowym studiu być? Dobrze. No dobrze, zgodził się. To jak się zgodził, to my zapraszamy bardzo serdecznie, bo coś mi się wydaje, że pan bardzo lubi rozmawiać, proszę pana. Pozdrawiamy. Dziękujemy, pozdrawiamy bardzo serdecznie i smacznego życzymy. A nóż widelec, bohater naszej zagadki, znajdzie się na waszym stole dzisiaj. Kto to wie? Panowie drodzy, jak słowo się rzekło w naszym studiu, pan Stanisław Kukulski, który znalazł się w zagadkowym studiu także dlatego, ale może sam powie, z jakiego powodu? Wygrałem konkurs debiuty, dostałem Grand Prix tego konkursu. To jest warszawski konkurs. Tak, konkurs muzyczny debiuty organizowany przez Dom Kultury Świt, który bardzo serdecznie pozdrawiamy, bo tam pracują ludzie, którzy oj, naprawdę troszczą się o was i starają się, aby takie warunki wam stworzyć, na jakie zasługujecie, młode talenty. Wiesz, wiele osób pytało mnie wcześniej, czy Staś Kukulski z tych Kukulskich, czy nie z tych? Nie, nie. Nie, nie z tych. Stasiu drogi, ty, słyszałam od twojej mamy, śpiewasz od rana do wieczora. Mhm, czy tak. To prawda? Tak. Stasiu, śpiewasz także przez sen. Czy to prawda? No nie do końca. Nie do końca. A poza śpiewaniem co jeszcze robisz? Gram na skrzypcach. Teraz ostatnio gram, od tego roku gram na pianinie. A grasz w piłkę nożną? Tak. A prawdą jest to, że kiedy wyszedłeś sobie na przerwie w szkole, to już zostałeś na tym boisku, nie wróciłeś do szkoły? No, kilka razy tak się zdarzyło. Aha. A możesz nam powiedzieć, cóż to za piosenka sprawiła, że zostałeś zwycięzcą tego konkursu? Jedna piosenka to była I Surrender, a druga to już nie pamiętam. Czyli tę pierwszą pewnie bardziej lubisz, ponieważ pamiętasz o niej. Jakaś próbka? Maleńka. 'Cause I surrender everything to feel the chance to live again. I reach to you and a rock and fear me too would make it through a thousand dreams I still believe and make you give them all to me. I'd hold you in my arms and never let go. I surrender. Żeby wszyscy wiedzieli, czy pan teraz siedzi z nami w studiu? Tak. Nie siedzi pan na płycie, prawda? Z nami w studiu i śpiewa pan na żywo, można powiedzieć. Można tak powiedzieć? No można. Michał może cię uszczypnąć i wtedy będzie wiadomo, au, że tu z nami jesteś. No przecież ten głos jest niezwykły zupełnie. Skąd pan go ma, proszę pana? No, czy mam teraz powiedzieć, jak to się zaczęło, tak? proszę bardzo. No ja mogę powiedzieć, że zaczęło się od tego, że mój tata prowadzi i moja mama prowadziła chór. Parafialny. Czyli także są muzykami, tak? Tak? Rodzice. I oni mnie na te chóry zabierali. Robili tam specjalne rozśpiewki na tych chórach. A jak to brzmiało? Te rozśpiewki, jak mówisz? Na czym to polega? Wiesz, ktoś może nie wiedzieć. Nie, ale... Ale to znaczy, że rozgrzewał się głos, tak? Rozgrzewał się głos, tak. Wtedy, a jak ty rozgrzewasz swój głos? Śpiewam byle co, na przykład jakieś piosenki. A co to jest byle co? Żeby się rozgrzać normalnie. Aha, no dobrze, ale tutaj bez rozgrzewki dzisiaj chyba, prawda? No tak. Zaśpiewałeś. Tak. No to ja już nie wyobrażam sobie, jak z tą rozgrzewką ci to wychodzi. No dobrze. Miałeś 2 lata, zacząłeś śpiewać, to wiem od mamy. Potem był ten chór. I potem co się wydarzyło takiego, że trafiłeś na sceny, te takie już bardziej profesjonalne? To zawdzięczam chyba mojej mamie, bo ona mnie zainwestowała. Jeździła ze mną na te konkursy. Tata też pomagał mi, wspierał mnie. Robi mi teraz śpiewki. Od rana do wieczora. Tak naprawdę. A nie na siłę, prawda? Ty to zdaje się lubiłaś. Nie, na siłę. Ja to czasami nawet jego prosiłem, żeby on mi porobił te rozśpiewki. Mhm. Ile masz lat teraz, Stasiu? 11, skończyłem niedawno. A możesz powiedzieć naszym zagadkowym słuchaczom, dlaczego to jest takie ważne, aby młody człowiek miał w sobie ogromną pasję, albo w ogóle jakąkolwiek pasję? Bo potem, jak się to ma pasję, to potem można po prostu ją wykorzystać jako pracę na przykład. I ty chcesz tak wykorzystać ją jako pracę kiedyś w przyszłości? Ja nie wiem, ja jeszcze jestem młody, ja jeszcze uważam, że mogę podjąć decyzję jakąś inną, ale jestem pewny, że będę wspólny z muzyką. No ładnie powiedziałeś, będę wspólny z muzyką. Ciekawe, co na to profesor Bralczyk, ale mam takie poczucie, że to bardzo ładne sformułowanie. Zostaniesz z nami do końca naszej audycji dzisiaj? Oczywiście, że tak. A odwiedzisz nas jeszcze kiedyś? Mogę. O, no to ja będę zaszczycona. Bardzo, bardzo będzie mi miło. Michałku, tobie także pewnie, prawda? Tak. Bo Michał jest weteranem, ty jesteś debiutantem, takie spotkanie. Ja już wiem, że twoja mama przygotowuje ci pewną ulubioną twoją potrawę. No, wiesz. A jaką to? A właśnie, a wiesz, o jaką to chodzi? Podpowiem tyle, że nie chodzi o ziemniaki, czyli o bohatera naszej zagadki nie chodzi. Chodzi o... pizzę. A, pizzę, no tak. A, no właśnie, mówiła mi wczoraj, że możesz ją jadać na śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Zgadza się? Tak, to prawda. Zgadza się. Proszę pana, a, jeszcze jedna bardzo ważna kwestia. Czy to śpiewanie daje ci choć trochę radości? Bardzo dużo radości mi daje na co dzień. Tak naprawdę sobie nucę, żeby nie żeby wszystkim innym zrobić dobrze, tylko to mi robi po prostu przyjemność i ja z tego żyję i to mi się naprawdę podoba. To ja mam nadzieję, że ta piosenka, która teraz zabrzmi, sprawi ci ogromną przyjemność. Posłyszałam, że bardzo, ale to bardzo lubisz jej słuchać, także bardzo lubisz słuchać innych piosenek w wykonaniu tego właśnie zespołu. I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift. The baffled king composing, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof. Her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew. No, panie Stanisławie, dla takiego uśmiechu szerokiego warto było tę piosenkę, jak to my tutaj mówimy, wyemitować. To jest twój ulubiony zespół? Tak. Jak ten zespół się nazywa? Pentatonix. A jaki zespół jeszcze lubisz? Albo wykonawców? Afrometal. Wykonawców, no to jeszcze no mogę podać Mieczysław Szcześniak, Kuba Badach, kto tam jeszcze? No to zastanów się, a wiesz, ta piosenka była taka nastrojowa. Taka, no jakby to dzieci powiedziały, bardziej do zasypiania, chociaż przepiękna, absolutnie. A mógłbyś zaśpiewać teraz tak ożywczo jakąś piosenkę z werwą, aby ci nasi zagadkowi słuchacze na równe nogi się zerwali? Dobrze. Hej, dzień się budzi w kolorze słońca, w otwartych oczach ludzi, w ulicach aż do końca, po bladłych nagle gwiazdach, hej, w rosnącym gwarze, w gwiazdach. Hej, dzień się budzi, dzień już staje, zegary dzwonią, zbudzonym ludzkim myślą, zbudzonym ludzkim dłonią, rosnącym tłumie ludzi, hej, dzień staje, dzień się budzi. Czy ja to piosenka? Katarzyny Gertner. No i pięknie, wiem, że uwielbiasz śpiewać. Wiem także, że drugą twoją pasją, jak zresztą sam powiedziałeś, jest piłka nożna. No to teraz taka jeszcze drobna przyjemność dla pana, proszę pana, proszę posłuchać. To był ten szczęśliwy moment, kiedy człowiek zwyciężył, tak jak pan, panie Stanisławie, zwyciężył niedawno i dzięki temu tutaj u nas jest i ja bardzo się cieszę, bo nie wiem, czy inaczej wpadlibyśmy na pana trop. Proszę pana, czy pan lubi czytać? Lubię. A pan, panie Michale, lubi czytać? Tak, lubię. Pan Michał nie tylko czyta, ale także pisze. No to w takim razie zapraszam jednego i drugiego pana na coś takiego, co nazywa się jak? Poczytałki Tadeuka. Poczytałki czy Tadeuka. Poczekajki czy Kadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadeuka, czy co? Czy Tadeuka. Poczytajki czy Tadeuka. I to będzie książka, która przypadnie do gustu tobie, Michale. Mam takie głębokie poczucie, że tak się właśnie stanie, bo ty chyba lubisz jakiś taki klimat westernowy, tak? No, trochę lubię, no. No widzisz, no ten tytuł was może zaskoczyć. Zew Padliny. Tomasz Samojlik narysował, a świetne są to ilustracje, jak to u Tomka Samojlika. Adam Wajrak napisał, nie wymyślił, bo to, co napisał, bierze się z jego wielkiej miłości do przyrody i z jego uważności i obserwacji tej przyrody. No i teraz mamy historię o tych wszystkich zwierzętach, które padły w lesie. Padły, to znaczy odeszły, umarły, po prostu, zwyczajnie. Zew Padliny. W każdym razie panowie obaj, którzy świetnie znają się na tym, udowadniają, że to jest bardzo ważne, żeby i taka część przyrody mogła w tym lesie, w tej puszczy być, bo dzięki temu ta puszcza może żyć po swojemu, że tak powiem do rymu. W każdym razie mnóstwo niesamowitych, ciekawych, jak to zazwyczaj u Wajraka, informacji, mnóstwo pięknych ilustracji. No możemy się dowiedzieć na przykład, po czym poznać jastrzębia, albo na przykład, czy kukułka to jest taki rozbójnik, czy inny ptak większy, o czym kraczą kruki, dlaczego padlina jest ważna, prawie tak samo jak martwe drzewa. Warto o tym wiedzieć, bo to jest część tego puszczańskiego kosmosu. Jakie spodnie nosi orlik na przykład? Czy to jest ciekawe dla panów? No, może. Aha, no dobrze, idźmy dalej. Kto zasiada do tej padliny jako pierwszy, kto zjada ostatki? No, wydaje się, że ten temat jest taki trochę obrzydliwy, ale kiedy człowiek czyta, to rozumie, że i o takich sprawach warto wiedzieć. Albo na przykład, jakim cudem owady przechytrzyły pozostałe zwierzęta. I poza takimi informacjami mamy komiks. No i tutaj już dzieje się to jak na Dzikim Zachodzie. Są bohaterowie, oczywiście są to zwierzęta i jest Dziki Zachód, western i wszystko to, co Michał lubi. W sumie dosyć nawet jeszcze bardziej dziksze. Jeszcze bardziej. Ja ci podaruję dzisiaj tę książkę i przeczytasz i mam nadzieję, że kiedyś nam o niej opowiesz, dobrze? Z twojej perspektywy. I zobaczcie, ja tutaj mam mnóstwo książek, ale powiem jeszcze o jednej. Natomiast te wszystkie następne zabieram, doczytam do końca i o nich będę również opowiadała, bo są niesamowite. Ale ta, którą trzymam w dłoni, nosi tytuł Oleś i Pani Róża. Napisała ją Anna Janko. Jest to niezwykle poruszająca opowieść. Przepięknie napisana, bo Anna Janko, no, znana jest z tego, że potrafi przepięknie pisać. Opowieść o małej dziewczynce, która spędzała swoje dzieciństwo przy łóżku dziadka. A przy łóżku, ponieważ ten dziadek... Umierał? No, umierał już potem, to już zdradziłeś finał, ale najpierw chorował, bardzo ciężko chorował, ale bardzo kochał tą wnuczkę i opowiadał jej w barwny sposób, tak od serca, historię swojego życia. I ta mała dziewczynka z wypiekami na policzkach siedziała, rysowała, słuchała, zapisywała i w formie właśnie swojego dziennika te niezwykłe spotkania ze swoim dziadkiem tutaj opisała. Ja was serdecznie zachęcam do sięgnięcia po tę książkę, bo ona pokazuje nam, czym na przykład wojna była z perspektywy człowieka, który przeżył tę wojnę. Albo także opowiada nam o tym, co w życiu jest ważne. Wy teraz dowiadujecie się tego, co w życiu jest ważne i ta książka może pomóc wam znaleźć te właściwe drogi, którymi warto wędrować do dorosłości, że tak powiem. Także serdecznie polecam Oleś i Pani Róża, Anna Janko. W tej książce zaklęta jest także prawdziwa historia pewnej Pani Róży, która była niezwykłą kobietą. I tutaj postawimy kropkę, dobrze? Bo mam nadzieję, że po tę książkę zechcecie sięgnąć. A te następne książki, o których mówię, zobaczcie, jaka wielka. Kto przeczyta tytuł? Nić Ariadny. Zgadza się. Jan Bajtlik wymyślił, narysował, oj, zdolny ten Bajtlik, zdolny. Mity i labirynty. A przecież kto bardziej lubi labirynty i zagadki niż dzieci? No, chyba tylko dorosły, który ocalił w sobie dziecko, prawda? No i zobaczcie, to tak tylko przekartkuję i poproszę jakieś ła, albo ojej. Co to jest? Tak, to o tym będziemy mówili. I proszę bardzo, to jest Elmer. Czy ktoś z was zna Elmera? Tak, ja czytałam, jak byłem mały, bardzo mi się to podobało. Tak, bo to jest propozycja dla waszych młodszych braci, może dla młodszej siostry. Elmer to... Jest? Słoń. W kratkę, to jest istotne. Kolorowy. I tak jak jest kolorowy, tak kolorowe jest jego życie. A przy okazji jest bardzo dobry jeszcze i bardzo uważny. Przyjaciele Elmera, proszę bardzo. Dzień Elmera, Elmer i pogoda, Elmer i kolory. Polecamy serdecznie dla tych najmniejszych. No i jeszcze może taki tytuł. Maleńkie, skoro o tych maleńkich mowa, Królestwo Królewny Aurelki, Roxana Jędrzejewska-Wróbel napisała, Jona Jungs ilustrowała, serdecznie polecamy, a nieco więcej może już za tydzień. Dzisiaj w zagadkowym studiu, ale to nie przypadek, nie przypadek, bo to jest wybór tego oto pana. ten gość, prawda? Co to za człowiek? Ma ktoś jakiś pomysł? Beatboxer. No, a wy wszystko wiecie, ja tu się ekscytuję i zagadki wymyślam, aby... Beatboxer? No tak, beatboxer, dzień dobry. Dzień dobry. Patryk Tik-Tak Madela w naszym studiu. Z kosmosu trochę, Patryk. Ten utwór muzyczny, który przed chwilą zabrzmiał, taki mało zagadkowy jest, ale z drugiej strony jest twoim ulubionym utworem. No to proszę o zapowiedź wsteczną, jak to my mówimy. To był Bobby McFerrin, utwór Drive My Car. I tam, nie wiem, być może w wersji live jest takie, jest wiele takich fragmentów, gdzie on naśladuje ten samochód i robi... i tam wyprzedza, migacze włącza, klakson i takie różne efekty samochodowe. Chłopaki, czym ten efekt zrobił? Ustami. Ustami, prawda? Jeszcze raz poproszę, to fajne. Czym jest beatbox według panów? Co to takiego jest? No to jest jakby taka perkusja, tylko z ust. No ale to po co to robić, skoro normalny instrument perkusyjny na tym świecie istnieje? Żeby to było ciekawsze. Skąd się w ogóle na tym świecie beatbox wziął? O, może tak zaczniemy. Oczywiście dla zabawy to jest bardzo dobra odpowiedź, ale tak naprawdę beatbox wziął się z braku perkusji. Po prostu w latach 70., kiedy w Nowym Jorku, w biednych dzielnicach, ludzie mieli dużą potrzebę robienia muzyki, a nie stać ich było na instrumenty, czy to na perkusje akustyczne, czy na takie perkusje elektroniczne, które wtedy właśnie były bardzo popularne i były zwane beatboxami, czyli pudełkami z bitami. Właśnie wtedy powstał human beatbox, czyli tak zwany ludzki instrument perkusyjny. I to działo się w Nowym Jorku, tak jak powiedziałeś. Nowy Jork? Gdzie znajdziemy Nowy Jork na mapie świata? W Anglii albo w Stanach Zjednoczonych, to jest taki... Wolę drugą. W Anglii jest Stary Jork, ten Jork pierwotny, a Nowy Jork jest w Stanach. Jak najbardziej. Ale to działo się w takich miejscach, w takich gettach, jak... Tak jest. To były dzielnice, w których się nie przelewało, że tak powiem. Tam żyli często bardzo kreatywni ludzie, ale w zasadzie nie mieli dostępu do szkół muzycznych, do innych rzeczy, które dla nas są zupełnie normalne. Mieli na przykład kawałek beczki po oleju i mogli w nią stukać. I to było coś, albo stary kaloryfer, na którym mogli kijkiem jakimś sobie grać. I w zasadzie to były takie instrumenty. Natomiast w czasach wielkiego zaćmienia, bo tam w pewnym momencie wyłączono prąd na chyba 2 dni, była wielka fala rabunków sklepów, między innymi sklepów muzycznych, i z tego dosłownie tydzień po tym nagle wypłynęło wielu DJ-ów na tamte czasy, którzy grali w parkach, podłączali się nielegalnie do latarni, na przykład, żeby mieć prąd, i właśnie organizowali tak zwane block parties, czyli właśnie takie imprezy uliczne, na których byli i MC, czyli współcześni raperzy, i beatboxerzy, i tancerze, b-boye tańczyli, i ludzie malowali graffiti. Tak właśnie powstawała kultura hip-hopowa. Hip-hop, jak to było? Był jeszcze soul, prawda? Tak, soul, R&B, to są... Jazz, jak najbardziej. To są wszystko funk, to są wszystko gatunki muzyczne, które dały początek hip-hopowi, właściwie bitom hip-hopowym do muzyki, do rapu. Natomiast samo rapowanie wzięło się raczej z kultury jamajskiej, gdzie w tak zwanych sound systemach DJ grał muzykę, a ten nasz MC zabawiał publiczność jakimiś takimi okrzykami typu hej ho, ręce do góry i tak dalej, które z czasem rozwinęły się w pełne teksty. Ohoho, no to mamy taką pigułę, jeśli chodzi o beatbox. Pisałem pracę magisterską o hip-hopie, tak, to słychać. Jeśli chodzi o beatboxy i Nowy Jork, to ten beatbox wywodzi się z Manhattanu. Tyle, że to nie jest taki Manhattan, który jest dzisiaj. Jest to taka dzielnica niezwykle prestiżowa, droga. Tylko, no to zupełnie kiedyś inaczej wyglądało. Ale może nie będziemy się w to zagłębiać, bo to jest niesamowite, w jaki często przypadkowy sposób powstaje określony rodzaj muzyki. Czy wy słyszeliście kiedyś o takim rodzaju muzyki, który nazywa się scat? Tak. Nie. I co wiesz o tym? No, że polega to na tym, że się śpiewa, znaczy to jest taka improwizacja jakby. Aha. Że się śpiewa różnymi samogłoskami, różnymi spółgłoskami, różnymi innymi dźwiękami, To jest jakby taki standard jazzowy, tak można to nazwać. W jaki sposób doszło do tego, że w ogóle na tym świecie narodził się taki gatunek muzyki? Powstanie skatu przypisuje się Louisowi Armstrongowi, który podczas nagrania w studiu, szczególnie utworu Heebie Jeebies, bo od tego się zaczęło, zapomniał w pewnym momencie tekstu i zamiast zaśpiewać parę wersów, zaśpiewał i tak podobno powstał skat. No to nie może być inaczej. Niechaj zabrzmi teraz, panie Louisie, który patrzysz na nas z wysokiego nieba, Heebie Jeebie. Panie Patryku, Heebie Jeebies. To jest takie uczucie, kiedy jesteśmy podekscytowani, można to przetłumaczyć jako ciarki na przykład. No to ja mam nadzieję, że nasi zagadkowi słuchacze, także Michał, także Stasiek będą mieli, czy będziemy mieli ciarki teraz, ponieważ no to teraz weźmie nas w swoje obroty Patryk Tic Tac Matela. Zaproponowałeś, aby w zagadkowym studiu zająć się kapustą, bagietką i skarpetkami. Czy ktoś coś z tego rozumie? Ja chyba umiem taki lekki beatbox, po to ci kapusta. Kapusta. O, bardzo dobrze. Ale to było świetne, jeszcze raz poproszę. To nie przykrywaj ust dłonią, bo wtedy będziesz donośniej brzmiał. Kapusta. Kapusta. Długo ćwiczyłeś to? No, umiem też dosyć szybko. Kapusta. Kapusta. Słuchaj, to było fenomenalne. Boom. Jeszcze umiem pyszne kopytka. Pyszne kopytka. Dzisiaj z Patrykiem już za moment rozpoczniemy piegowaty koncert. No i ta kapusta się tam pojawi. Kopytka, ale pyszne kopytka to też super pomysł. Też mogą, ale na przykład bułka bagietka. Mm-hmm. Możemy zaserwować niedzielny poranek. Mamy może jeszcze drugie śniadanie jakieś? Jak spożywa? Najbardziej. To bardzo poprosimy. Czyli możemy sobie zrobić na przykład taką bułka bagietka, bułka bagietka, bułka bagietka. Smacznego. Spróbujecie ze mną? Będzie ta bułka, będzie bagietka, będzie pusta skarpetka na piegowatym koncercie. No ale jestem bardzo ciekawa, słuchajcie, po co? Po co to jest? Czy jakieś wymierne korzyści poza frajdą, poza zabawą, poza radością nam przynosi, że tak powiem, uprawianie beatboxu? Macie jakiś pomysł? Że po prostu zamiast uderzać w bębny i jakieś tam i w perkusję, można po prostu wydawać dźwięki twarzą i ustami. Dźwięki ustami. To co to jest? Tak, jeśli mamy mały pokój, to na pewno nie warto ustawiać tam zestawu perkusyjnego, tylko możemy sobie beatboxować, ale to nie jest główna zaleta beatboxu. Przede wszystkim beatbox to ćwiczenie i tak jak mówiąc, używamy języka, przepony, policzków, nie wiem, i ust. Tak samo właśnie w beatboxie używamy dokładnie tych samych mięśni i kiedy Tylko że w beatboxie używamy ich bardziej ekstremalnie, czyli nie robimy tylko takiego. To są wszystko super mocne dźwięki i po prostu beatbox to nasza wokalna siłownia. Artykulacja się poprawia, dotleniamy mózg, no dokładnie, a na buzi tak. Maluje się wielki uśmiech. To przecież wystarczy, to już bardzo, bardzo dużo. Patryku, bardzo ciekawa byłam twoich inspiracji. Skąd w ogóle ten pomysł na beatbox w twoim życiu? Bo to jest także twoja profesja, twój zawód w tej chwili. Tak no jest. To posłuchajmy, bo to, co teraz zabrzmi, to właściwie uruchomiło w tobie tę wielką miłość do tego gatunku tak, właśnie. Muzyki. My name is Michael Winslow. I make noises. And as you can tell, I'm a very sick puppy. I travel all over the world. I got my first driver's license I ever got was in Munich, Germany. Wild. I tried to walk across the street to the driver's license bureau. I said, no! I took the test, man. I got in there. Co to za inspiracja? No to jest Michael Winslow. To jest taki komik, który wystąpił w legendarnym już teraz filmie, który miał bodajże 7 odsłon, Akademia Policyjna. Pierwsza część tego filmu, jak wczoraj sprawdziłem, ukazała się 2 lata po moich narodzinach, także być może to jakoś skorelowało i właśnie zająłem się beatboxem. Michael Winslow robił tam w tym filmie bardzo dziwne dźwięki, na przykład naśladował, nie wiem, karabin maszynowy, syrenę policyjną czy próbujesz? Samochód. Oczywiście. Czyli na przykład albo na przykład albo na przykład albo i wiele innych dźwięków. On wprawiał w osłupienie wszystkich wokół tymi dźwiękami i to mi się bardzo spodobało. Sam zacząłem robić te różne dźwięki. A ciekawostka jest taka, że poznałem Michaela Winslowa osobiście, kiedy grał koncert w Warszawie na sali kongresowej jakieś 3-4 lata temu. Zrobiłem z nim wywiad na moją stronę i bardzo, bardzo okazało się, że to jest bardzo miły człowiek, ciepły i bardzo pozytywnie przyjął, że jest również inspiracją dla młodych względnie beatboxerów. To my mamy inspirację dla młodego względnie beatboxera Patryka Mateli. No a oto będzie nasz stary, dobry, zagadkowy znajomy, wspaniały Spikey Jones. Delight to be given the right to be carefree and gay once again. No longer slinking, respectably drinking like civilized ladies and men. No longer need we miss a charming scene like this. Some secluded rendezvous that overlooks the avenue with someone sharing a delight, chat, this and that, and cocktails for two as we enjoy a cigarette to some exquisite chansonnette. Two hands are sure to slyly meet beneath a serviette with cocktails for two. My head may go really, but my heart will be obedient with intoxicating kisses for the principal ingredient. Most any afternoon at 5, we'll be so glad we're both alive. Then maybe fortune will complete the plan that all began with cocktails for two. Thank you. afternoon at five. Monday at five. We'll be so glad we're both alive. We'll be so glad we're alive. Then maybe fortune will complete her plan that all began with cocktails for. Śmieszne przeboje, Spike Jonze, koktajl dla dwojga, a w naszym studiu beatboxer Patryk Matela. O właśnie, już widzę zainspirowany cały. Ale wyobraźcie sobie, że Spike Jonze był tak niezwykle kreatywnym człowiekiem, który wymyślał nowe instrumenty i jednym z nich był pierdofon. I używał tego instrumentu podczas swoich koncertów i cieszyło się to niesamowitą popularnością. Ale my, ponieważ słowo się rzekło, pędzimy już za chwilę na nasz piegowaty koncert, to rozgrzejmy nasze aparaty mowy. To może najpierw poprosimy o parskanie? Tak, tak. Zaczynamy od rozgrzewki ust, czyli parskamy. Robimy na luźnych ustach. I wszyscy. To teraz poproszę wersję oryginalną. Super. Dobrze, to teraz tak. A skoro mowa o pierdofonie, to możemy też zrobić na ciasnych ustach taki dźwięk jak... No i czemu to ma służyć, proszę pana? To zmieniamy napięcie ust, czyli po prostu odkrywamy, że nie tylko można zrobić albo... tylko bardzo różne napięcia ust możemy sobie tutaj eksplorować i możemy nawet przejść od konia do bąka, czyli zrobić i później odwrotnie od bąka do konia, czyli to ja tylko się cieszę, że to bezwonnie się odbywa w Oczywiście. Naszym studiu. Wszystko się robi ustami. No ale skoro już wyćwiczyliśmy aparat mowy, to możemy zadzwonić na przykład do cioci. Poproszę. Tak, czyli robimy teraz drrrr. I możemy od dołu do góry, czyli drrrr. No to posłuchajmy oryginału. Ciocia dzwon. Tak właśnie jest. Jak rozgrzaliśmy nasz aparat mowy, to teraz rozgrzejemy silniki. Kierunek piegowaty obieramy, ponieważ tam już za moment Patryk Tiktak Matela wskoczy na scenę i razem z Polską Orkiestrą Radiową wykona parę bardzo ciekawych utworów. Na scenie pojawi się także Mateusz Izdebski, 11-letni, genialny skrzypek. Bartek Czajkowski będzie melorycytował, w takiej stylistyce hip-hopowej właśnie wykona jeden z utworów. A tytuł koncertu to Tuwim i Brzechwa stają na głowie, czyli poeci we własnej osobie, to o godzinie 11. Naszej audycji możecie posłuchać jeszcze w Polskim Radiu Dzieciom dzisiaj o godzinie 14. No, my cóż, powoli będziemy się żegnali, może jakoś, bo zaraz zabrzmi muzyka pana Mozarta, więc możemy w jakiś sposób połączyć beatbox z muzyką Mozarta? Czy to w ogóle jest wykonalne? To na pewno jest wykonalne, tylko troszkę mnie teraz zaskoczyłaś, potrzebowałem nieco przygotowania do tego, ale możemy sobie zaimprowizować coś. Mozart też na pewno dużo improwizował i to tak w ten sposób możemy nawiązać. A więc, chłopaki. Anna Regulska, Marek Pawlukiewicz, Patryk Beatbox Matela, Michał, Staś, Kulski, Katarzyna Szopalski. Wspomniamy się do usłyszenia beatboxowo, a mozartowskich Sponsorem audycji jest Grupa Lotos, właściciel stacji paliw Lotos. Zapraszamy do reklamy. Na 20 lat, 20 nowych sklepów oraz wyjątkowe Red Friday najniższych cen. Kupując 55-calowy telewizor Samsung, zapłacisz 2399 zł i otrzymasz kartę podarunkową MediaMarkt o wartości 200 zł. Szukaj produktów oznaczonych szyldem. Pamiętaj, dziś jesteśmy otwarci. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Uwielbiana przez publiczność Warszawska Orkiestra Sentymentalna w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Specjalny koncert z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. A jak niepodległość, to i pieśni. Jak całować to ułana, żołnierskie tango i wiele więcej. Warszawska Orkiestra Sentymentalna i muzyka z ich nowej płyty Płyń Wisełko już 7 listopada o 19 w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl i w kasie przed koncertem.